นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามรณกรรมฐานเพ่งกำหนดให้รู้ว่าความตายจะต้องมาถึง ตัวเราทุกคนมรณังเมภาวิสติเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่ามรณะมรณังแปลว่าความตายเมก็เราจะต้องตายหมายถึงรูปขันธ์ตัวตนคนเราที่มายึดอยู่ถืออยู่ไม่มีทางที่จะพ้นจากความตายไปได้คืนนี้จึงให้พากันนึกถึงมรณกรรมฐานนี้เป็นอุบายภาวนาในสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่ วันหนึ่งท่านพระอานนท์พุทธโอปัฏฐากนั่งคอยอุปถัมภ์พระองค์อยู่พระองค์ก็เลยตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์เถระก็ทูลต่อพระพุทธเจ้าของเราว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายเพ่งให้รู้ความตายอยู่ทุกลมเข้าทุกลมออกสูดลมเข้าไปก็ให้รู้ว่าตายได้เวลาลมออกไปก็ให้นึกรู้ว่าตายได้เพราะว่าลมเข้าก็ดีลมออกก็ตามถ้าเข้าแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายลมหายใจก็คือว่าเป็นอาหารของรูปขันธ์อันหนึ่งนอกจากอาหารที่บริโภคเป็นคำคำน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วยังมีลมหายใจนี้ท่านให้มองเห็นว่าความตายเป็นได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพระองค์ท่านจึงตรัสว่าแม้เราตถาคตอันความตายนี้ไม่ได้ประมาทเราตถาคตนึกถึงความตายมองเห็นความตายว่าเราจะต้องตายทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ได้มีเวลาไหนจะพลั้งเผลอ ว่าตัวเองจะอยู่ดีสบายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่และไม่ตายพระองค์ท่านยังนึกได้ถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละมรณกรรมฐานนี้ให้พากันเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่นี้ไปที่อื่นจะเป็นนักบวชนักบ้านใครๆก็ตามต้องนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตัวให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าภาวนามรณะกรรมฐานภาวนาความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตมัดใจของเราเองเอาจนมันหยุดมันอยู่อารมณ์เรื่องราวภายนอกจะเป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ตามไม่ต้องไปคำนึงคิดถึงดีชั่วประการใดมันล่วงมาแล้วตัวปัจจุบันนึกถึงความตายให้เห็นแจ้งด้วยเจริญอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมต้องจดจำคำนี้บทนี้ให้ได้แล้วก็ทำให้ได้ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่าไปคิดว่าเวลานี้ฟังยังไม่ทำไม่ได้ตั้งหลักปัจจุบันลงไปเลยนึกเดี๋ยวนี้เจริญเดี๋ยวนี้ตั้งใจเดี๋ยวนี้สงบจิตใจเดี๋ยวนี้ลงไปถ้าเจ้าสังขารมานไปคิดเอาอนาคตการว่าโลกมันจะเป็นอย่างนั้นโลกมันจะเป็นอย่างนี้อันนั้นก็อย่าไปเชื่อไปหลงอันข้างหน้าอนาคตการนั้นยังไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยอนาคตมันก็ไปจากปัจจุบันเดี๋ยวนี้ต้องคิดอ่านพิจารณาให้รู้ให้เห็นอดีตมันก็ล่วงเลยจากปัจจุบันนี้ไปตกลงก็คือว่ากายกับจิตรูปกับนามตัวตนคนเหล่านี้เหลืออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเหลืออยู่ที่เราภาวนามรณกรรมฐานอยู่นี่เองอย่าไปเข้าใจว่าจะเป็นของยืนยาวข่าวไกลอย่างว่าคนสมัยนี้นั้นอย่างได้อายุยืนยาวที่สุดก็ร้อยปีหรือต้องตายก่อนภายในร้อยปีนี่แหละความจริงมันก็ไม่ใช่ร้อยปีนะมันไปจากเดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้าเดี๋ยวนี้เวลานี้ลมหายใจยังมีอยู่เข้าออกได้อยู่นี่ก็คือว่ายังไม่ตายแต่ส่วนที่มันตายปกปิดตายปิดบังตายที่เราคิดไม่ถึงไม่เห็นนั้นมันตายไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดหย่อนแต่คนเราไม่เข้าใจว่าตายผมหงอกก็คือมันผมมันตายนะฟันหลุดมันก็ฟันมันตายตาไม่ดีก็คือว่าตามันตายไปหูไม่ดีมันก็หูมันตายไปกำลังวังชาไม่ดีมันก็ตายไปทั้งนั้นแต่เพราะไม่ภาวนาดูให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองก็เลยเข้าใจว่าตัวเองห่างไกลจากความตายเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่ไม่ตายแล้วเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินไม่ได้ฟังไหมวะเด็กก็ตายคนหนุ่มก็ตายนักบวชก็ตายนักบ้านก็ตายผ้าเหลืองผ้าขาวตายได้ทั้งนั้นนักเทศนักธรรมนักสอนนักภาวนานักไม่ปฏิบัติภาวนาก็ตายหมดต้องคิดให้เห็นภาวนาให้รู้ไม่มีใครจะไปรู้แทนจิตใจเราได้ ระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้เทศผู้สอนผู้บอกเท่านั้นเองเราอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาให้เราไม่มีตัวเองละกิเลสตัวเองภาวนาตัวเองทั้งนั้นเห็นนั้นมรณะกรรมฐานนี้ต้องนึกต้องเจริญบางคนยังคิดไปว่าถ้านึกถึงความตายเอาความตายมาภาวนาเอาความตายมาเตือนก็กลัวมันตายเร็วเข้าถ้านึกถึงความตายมันจะตายเร็วเข้าอันนี้ก็คือว่ากิเลสมารสังขารมารทั้งนั้นอย่าไปเชื่อมันรีบนึกรีบเจริญตั้งใจนึกน้อมลงไปมรณังเมภวิสติมรณังมรณังความตายความตายจงนึกถึงพระพุทธองค์ที่ท่านตักเตือนว่าให้นึกทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้ตามเห็นอยู่ในดวงจิตดวงใจจนได้รับความสงบระงับจนได้รับความสลดสังเวชไม่ใช่เพียงภาษาที่เรานึกนึกเลื่อนเลื่อนลอยลอยเท่านี้ไม่พอนึกเจริญจนกระทั่งเกิดความสลดสังเวชเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นจริงๆเลิกละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปถ้าจิตใจนั้นสงบระงับจนได้รับความสลดสังเวชไม่ใช่ธรรมดามันเป็นความทราบซึ้งถึงใจเกิดขึ้นมาจากผู้หัวใจไม่ใช่คำพูดเอาลิ้นกระดกนี้เมื่อใจมองเห็นมรณะภัยความตายที่จะมาถึงตัวเราและบุคคลผู้อื่นอยู่ผู้นั้นจะไม่นิ่งนอนใจจะลุกขึ้นภาวนารักษาศีล5ศีล8เจริญภาวนาไม่ท้อถอยเพราะเป็นความเห็นแจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆเมื่อเห็นมรณะภัยคือความตายที่ว่าอุบายตายนี้จิตมันจะตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาทีเดียวจะไม่หลงเพลิดเพลินไปตามกิเลสของโลกเพราะความตายมันไม่ใช่เป็นญาติเป็นมิตรใครมันเข็นฆ่าเอาจนตายเจ็บยังไม่แล้วมันเข็นลงไปเอาจนตายว่าไม่ได้มีเมตตาการุณแก่บุคคลผู้ใดใครจะมาขอไว้ไม่ให้แตกไม่ให้ตายก็ไม่ได้ใครจะมาร้องให้น้ำตาไหลพยามัจจุราชคือความตายมันไม่ได้มีความปราณีแก่บุคคลใดทั้งนั้นจะเส้นสวงบูชาอันใดไว้ก็ตามความตายมันไม่ได้ฟังหางเสียงทั้งนั้นทางที่ดีเราทุกคนให้พากันรีบเร่งภาวนามรณะกรรมฐานเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจนมองเห็นได้ชัดเจนว่าทุกลมเข้าทุกลมออกมรณะภัยคือความตายมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดหนักที่สุดก็ตามถ้ายังมีลมหายใจอยู่เขาก็ยังไม่เรียกว่าตายยังว่าเป็นอยู่ยังไม่เป็นผีเป็นศพแต่ถ้าหากว่าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วเขาก็ว่าตายแล้วเป็นศพเป็นผีไปแล้วไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่พวกเราเสียแล้วมันเป็นพวกผีหมดลมแล้วเราทุกคนที่ยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อยู่อย่าได้ประมาท อย่ามาอ่อนแอท้อแท้ในหัวใจไม่ได้เราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นรีบเร่งตั้งอกตั้งใจภาวนามรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกเอาจนเอาจิตใจมาเพ่งมองได้อยู่ตลอดเวลาสงบตั้งมั่นอยู่ในมรณะธรรมฐานถ้าจิตผู้ใดยังประมาทอยู่ก็รีบเร่งตั้งอกตั้งใจภาวนาอานาปาลมหายใจกับความตายให้ได้ทุกขณะทุกเวลาอย่างนั้นแล้วความตายนี้ให้นึกให้มันทันเจริญให้มันได้เมื่อเราได้ข่าวคนอื่นตายสัตว์อื่นตายไม่ว่าไกลหรือใกล้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ก็ให้นึกถึงความตายให้ได้ว่าตัวเราก็จะต้องตายเหมือนเขานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกไปหรือว่าคนที่เกิดมาร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมชาติร่วมตระกูลกันก็เอามาเตือนเราที่เขาตายไปก่อนเราจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ตายได้เหมือนกันแต่เมื่อเรายังไม่ตายคนอื่นตายนั่นก็ให้เอามาสอนใจของตัวได้ทุกเวลาเพื่อนมนุษย์เขาตายไปทุกคนทุกคนรีบเอามาสอนบางคนก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพี่เราบ้างเป็นน้องเราบ้างเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตาทวดล้วนแล้วแต่เขาตายทางนั้นเลยเอามาเตือนใจของเราไม่ให้ประมาทมัวเมามรณะกรรมฐานนี้แก้ได้ตกหมดถ้ากำหนดจริงๆตั้งใจจริงๆเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขที่ว่ายาวิเศษอย่างนั้นยาวิเศษอย่างนี้เนี่ยมันเรื่องของคนหลงคนพาลคนไม่รู้มันก็เข้าใจว่าแก้ได้ไม่มีอะไรแก้ได้เพียงแต่บรรเทาเบาบางไปชั่วระยะหนึ่งเจตเอาให้มองเห็นว่ามันไม่มีทางหลุดพ้นจากความตายไปได้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราเขาตายไปได้ตัวเราก็ต้องตายอย่างเขาแม่คนจะได้สมมุติเป็นคนที่ท่านสูงเป็นเท่าพญามหากษัตริย์รัฐมนตรีเป็นพระสงฆ์องค์ขจาเป็นพระเป็นเจ้านับตั้งแต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาก็ยังดับขันเข้าสู่นรกผ่านส่วนร่างกายสังขารก็ตายเหมือนกันกับคนเราแต่จิตใจท่านดีวิเศษท่านละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก่อนจึงให้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นรกผ่านพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายดับขันเข้าสู่นรกผ่านจิตของท่านถึงแล้วซึ่งนิพพานเป็นสถานที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายทุกอย่างทุกกระบวนรวมแล้วแล้วว่ามีแต่สุขสบายอย่างเดียวไม่มีทุกข์เดือดร้อนอย่างพวกเราไม่มีวุ่นวายด้วยการกินการนอนการไปการอยู่การอะไรต่อมิอะไรอย่างโลกมนุษย์มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีแล้วว่ามีแต่สุขสบายนั่นแหละผู้จะถึงโน้นได้ก็โยที่ภาวนามานึกสอนใจของตัวเองในเรื่องความตายเดี๋ยวนี้จิตมันลืมเพราะสังขารมารกิเลสมารในหัวใจนะมันปรุงแต่งอยู่เสม ให้จิตใจของผู้ไม่ตั้งใจ มองไม่เห็นแหละความตายเห็นแต่ความเป็นอยู่อยากมั่งอยากมีอยากดีอย่างโน้นอย่างนี้สติปัญญาในใจมันตามไม่ทันทำไมไม่คิดไม่อ่านว่าดีขนาดไหนมันก็ไม่เกินดีตายไปนะตายมันดีกว่าสุขสบายอะไรในโลกนี้โลกนะมันจะสุขไปแค่ไหนเพียงใดมันก็สุขไปแค่ความตายนั่นแหละตายแล้วมันหมดจิตทุกอย่างทุกประการทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอันใดตัวมีหรือนักบวชบาทบริขารนาฬิกาปากกาอะไรเล็กๆในน้อยที่เรายึดอยู่ถืออยู่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ยังไม่ตายเขาก็แบ่งกันก่อนแล้วนั่นแหละที่ไหนเป็นของเราตายแล้วเอาไปได้หรือไม่มีเมื่อไม่มีนี่แหละท่านให้นึกเจริญให้มันได้ว่าจิตหลงอันนี้อย่าได้หลงต่อไปอีกจิตอันนี้มัวเมาอย่าได้มัวเมาไปอีกจิตนี้มีความโกรธอย่าได้โกรธไปอีกจิตนี้มีความโลภอย่าไปโลภอีกมรณังเมภวิสติเราต้องตายเราเกิดมายังได้รูปกายอันนี้มาเวลาตายไปได้ที่ไหนทิ้งหมดจะได้ก็ที่ภาวนามรณกรรมฐานอยู่นั่นแหละถ้าจิตดวงนั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสในโลกนี้ก็จะได้ซึ่งนิพพานถ้าจิตอันนี้ยังมีความลุ่มหลงอยู่ในโลกก็จะมาเกิดมาตายอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแล้วก็วนไปวนมาในนรกอเวจีเปรตอสุรกายในโลกนี่แหละเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยกองทุกข์มรณังเมภวิสติเราต้องตายเอามาเตือนใจอยู่ได้ให้ได้ทุกเวลาจนจิตนี้ไม่สงบได้ไม่ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นได้ไม่มีปัญญาจนเกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดสามารถอาฐานขึ้นมารู้เท่าทันสังขารมารกิเลสจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปด้วยการมานึกถึงมรณกรรมฐานให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่างพุทธองค์ท่านสอนไว้ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่กลางวันก็นึกถึงความตายสอนใจเราอยู่กลางคืนก็นึกถึงความตายสอนใจอยู่นอนอยู่ยังไม่หลับก็นึกถึงความตายอยู่ถ้าตายเขาก็ต้องเอายาวเหยียดไว้อย่างนี้ไม่นานเขาจะเอาไปเผาผีจีกระดูกเท่านั้นเองจิตให้รู้สึกสำนึกตัวอย่าได้ประมาทมัวเมาอย่างเป็นมาแต่ก่อนๆเตือนมรณกรรมฐานให้มันเต็มที่คำว่าเต็มเนี่ยเหมือนเราตักน้ำใส่หม้อใส่ตุ่มใส่ไหหรือว่าเอาของอะไรบรรจุลงในหีบในห่อในหม้อในไหเต็มอย่างนั้นมันเต็มแล้วก็เรียกว่าจบเรื่องภาวนาให้มันเต็มนึกถึงความตายให้มันเต็มย้อนไม่ว่าเห็นคนก็เห็นความตายของคนไปด้วยเพราะมันเห็นอยู่ในตัวในใจเรานี่แหละเห็นสัตว์ก็เห็นสัตว์ตายแม้มันยังไปได้อยู่มันก็ไปรอความตายนั่น ทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งคนแก่คนชราแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณอย่างต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆไม่มีไปไหนเกิดที่ไหนอยู่ที่นั่นมันก็ไม่พ้นจากความตายไปได้แต่ต้นไม้เถาวัลย์พืชต่างๆเขาไม่มีจิตใจเป็นผู้รับรู้เขามีเพียงชีวิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองส่วนมนุษย์คนเรามันมีดวงจิตดวงใจคลองอยู่ในร่างกายอันนี้จึงให้เอาดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในนี้เองนึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกเวลาเอามาสอนอยู่ตลอดเวลาสอนอยู่ตักเตือนอยู่จนกระทั่งไม่มีเวลาว่างหรือไม่มีเวลาใจจะคิดไปในอารมณ์อื่นเพราะอารมณ์มรณะกรรมฐานมันเต็มดวงใจอยู่ไปไหนไม่ได้จิตมันก็สบายแหละจิตคนเราที่ไม่สงบไม่สบายก็เพราะว่าเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายตัวจะได้อยู่ในโลกนี้ไม่มีความทับทากอยากของรักของชอบใจคิดอย่างใดก็จะได้ดังความมุ่งมากปรารถนาทุกๆอย่างไปนั่นแหละท่านว่ามันเป็นความคิดหลงอย่าไปหลงเชื่อมันเ ชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเตือนท่านพระอานนท์ว่าให้พระอานนท์และพุทธบริษัทสาวกของเราตถาคตนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปหลงตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปหลงกลางวันกลางคืนภาวนาตายให้มันได้ทุกเวลากลางคืนก็ภาวนาได้กลางวันก็ภาวนาได้จนไม่ให้จิตใจนี่ว่างจากอารมณ์มรณะกรรมฐานได้นาละจิตมันจึงจะเข้าสู่ความสลดสังเวชความตั้งมั่นในธรรมปฏิบัตินั่งที่ไหนก็ภาวนายืนที่ไหนก็ภาวนาเดินไปที่ไหนก็ภาวนาไปรถไปลาก็ภาวนาเรื่อยไปมรณังมรณังความตายนึกถึงอยู่ทุกเวลาแม้มันจะยังไม่ตายก็ให้เข้าใจว่าต่อไปข้างหน้าภายในร้อยปีเราต้องตายแน่ๆเราจะแก้ตัวไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันความตายนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เลือกการเลือกเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายยืนอยู่ดีๆล้มลงก็ตายเดินไปดีๆล้มลงก็ตายไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ตายได้ทั้งนั้นไปเครื่องบินก็ยิ่งตายเร็วเห็นไหมหลวงพ่อหลวงพี่ไปเผาผีจีกระดูกกันนั่นแหละมรณังเมภวิสสิต่อไปอย่าพากันประมาทจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงเอาจังเสียทีเอาจนมันข้ามพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายมาวุ่นวายในโลกนี้อีกต่อไปถ้าไม่ภาวนาจนจิตใจสงบระงับแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะในใจมนุษย์คนเหล่านั้นกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันก็เต็มอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ทั้งนั้นโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเต็มไปหมดถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเอาหลักปัจจุบันสู้คือว่าเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้สู้เรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปเท่านั้นแหละจึงจะสู้ได้เราจะไปคอยรอว่าถึงเมื่อนั้นก่อนวันนี้ก่อนไม่ได้ทางนั้น มันโกหกคบลมให้เราลุ่มหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้มานมนานแล้วต่อไปเราจะไม่ปล่อยให้มันมาโกหกคบลมอีกเราจะภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้พากันตั้งสัตอธิษฐานใจของตนลงไปจริงๆเมื่อผู้ปฏิบัติมาตั้งอกตั้งใจเคารพในพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสมัยท่านมีชีวิตอยู่โน้นแล้วจิตใจของเราก็จะได้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจะไม่วันไหวสั่นสะเทือนใดๆทั้งหมดมรณะกรรมฐานก็จะปรากฏการขึ้นมาภายในจิตใจของเรานั้นฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้ที่เตือนให้เราท่านทั้งหลายภาวนามรณะกรรมฐาน